Unasikiliza Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Barabara ya kitaifa nambari 7 Bujumbura Matana inatishiwa na shimo kubwa katika maeneo ya Ruko, ni katika tarafa ya Mugamba mkoani Bururi, na baadhi ya raia wa kata za Kinama na Mtakura ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanapendekeza kupata sukari kirahisi. Uongozi wa kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo na sema kutoelewa kwa nini sukari inawafikia raia kwa kiwango kisichoridhisha katika siku hizi. Na mahakama ya katiba nchini Afrika Kusini katika uamuzi wake imesema rais wa zamani Jacob Zuma haruhusiwi kisheria kushiriki uchaguzi wa mwishoni mwa mwezi huu. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi Alphonse Kubwimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Chama cha Sahwanya Frodebu kinatoa wito kwa kuunganishwa tena kwa wanachama wote wa chama hicho ambao walikuwa wamesimamishwa uamuzi uliotokana na kikao kisichokuwa cha kawaida cha baraza la wajumbe wa kitaifa kilichofanyika mwishoni mwa juma lililopita. Makamu wa kinara na msemaji wa chama cha Sahwanya Frodebu Phineas Nigaba anaeleza kuwa muungano huo una malengo mbalimbali ikiwemo kujiandaa vema kwa chaguzi za mwaka 2025 na 2027. Na tukisalia katika ukurasa wa siasa, ni kwamba baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa Bujumbura wanaonyesha kuwa wanahofia kwamba serikali inapanga kutafuta zaidi ya bilioni 100 kwa ajili ya maandalizi ya chaguzi za miaka 2025 na 2027 kutoka kwa bajeti ya serikali. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanaamini kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha maisha yao ya kila siku kutokana na ongezeko la kodi na ushuru. Raia hao wanaomba serikali kujadiliana na washirika wake kimaendeleo ili waweze kuchangia. Na kwa upande wa shirika la kupiga vita rushwa Orcom, pesa hizo za matumizi ya chaguzi zijazo ni nyingi kulingana na hali ya kiuchumi inayojiri nchini Burundi. Hata hivyo, kiongozi wa shirika hilo Gabriel Rufyiri anaona kwamba kitu muhimu ni kuandaa uchaguzi wa uwazi. Na kwenye usalama, majeruhi wa 4 gari aina ya Hiace na pikipiki 2 kuharibika, hayo ni matokeo ya ajali ya barabarani iliyotokea katika kituo cha biashara cha Gitaza tarafani Muhuta mkoani Rumonge asubuhi ya Jumatatu hii. Vyanzo vya habari kutoka mahali pa tukio vilivyothibitishwa na kituo cha polisi cha mkoa wa Rumonge vinaeleza kuwa gari hilo la abiria lililokuwa likitokea Bujumbura kuelekea Rumonge lilisimama kituoni cha pikipiki kutoka Gitaza kwenda Magara baada ya kufika kwenye kingo za mwendo kasi. Gari hilo liliporudi nyuma liligonga pikipiki 2 na kupinduka. Dereva hakuweza tena kudhibiti kufuatia kuharibika kwa mfumo wake wa breki. Waliojeruhiwa wamepelekwa hospitali. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Barabara ya kitaifa nambari 7 Bujumbura Matana inatishiwa na shimbo kubwa katika maeneo ya Ruko, ni katika tarafa ya Mugamba mkoani Bururi. Baadhi ya madereva wa magari na hasa malori waliokataa kuchukua njia ya muda iliyochorwa na mamlaka na wakala wa barabara nchini Burundi ARB kufuatia mwinuko wake wanaendelea kutumia eneo hilo, na wakala kazi waruko wanaelezea kuwa ni kujiua. Wanaomba sehemu hiyo ikarabatiwe kabla ajali haijatokea. Mkurugenzi wa wakala wa barabara nchini Burundi ARB Ruteni Kanadi Constante Bigirimana anaahidi kuwa upembuzi yakinifu wa ukarabati wake utaanza hivi karibuni. Habari hii imetungwa na Zeno Zambimana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Baadhi ya kina mama wa eneo la afya la Gitega washutumu baadhi ya hospitali na vituo vya afya vya eneo hilo kwamba havipokee vizuri akina mama wajawazito wanaokuja kujifungua. Wasema pia kuwa hawakupatia madawa kwa bure watoto wa umri chini ya miaka 5 wanaojitibisha. Aidha, daktari anayeongoza eneo la afya la Gitega awataka wasote kidole vituo vya afya na hospitali zenye tabia hiyo, hapa wakitoa ripoti kwa wahudumu wa afya wa ngazi ya jamii ambao kwa upande wao watampa ujumbe. Gerard Nibigira ana mengi zaidi. Kwa mujibu wa akina mama hao, baadhi ya madaktari na wauguzi hospitali na vituo vya afya huzembea na kupuzia wagonjwa na wawapokea vibaya. Waendelea kuwa ni jambo la kusikitisha kuona kwamba mtu awambia kuwa hali ya mgonjwa wake yazidi kuwa mbaya, lakini hawajali na wamjibu kwamba wanakuja kumshughulikia bila kuja. Hata hivyo, waongezea kuwa wanapopeleka hospitalini au katika vituo vya afya watoto wao wa umri chini ya miaka 5 hawawape kamwe madawa kwa bure, wawapa tu karatasi kuliko chapishwa madawa na wawambia wajielekeze katika maduka ya madawa ili wayanunue, wakati ambapo hatua ya tiba za bure kwa watoto wa tabaka hiyo yaendelea kutekelezwa. Waomba sasa tabia zote mbili hizo zikomeshwe haraka kwa manufaa ya afya. Aidha, kiongozi wa eneo la afya la Gitega Daktari Damasene Bayubahe alani jambo kwamba kwanza kuna bado wafanyakazi wa sekta ya afya wanaozembea na kupuzia wagonjwa na hawawatibu haraka hapa wakiwapokea vibaya. Aomba sasa kina mama hao wasote kidole madaktari na wauguzi wenye tabia hizo, hapa wakitoa ripoti kwa wahudumu wa afya wa ngazi ya jamii ambao baadaye watatoa ripoti kwake. Pili, awataka kina mama hao wafanye kama hivyo kwa hospitali na vituo vya afya vinavyosusia kuwapa madawa kwa bure watoto wagonjwa wenye umri chini ya miaka 5 hapa madawa yakiwepo. Walakini ameeleza kwamba kuna baadhi ya madawa yasiyotolewa kwa bure, wakati ambapo Wizara ya Afya imekuwa imeendesha mjini Kitega ya Jumatatu hii shughuli za kuhimiza na kuongezea ujuzi kuhusu tiba za bure kwa udhamini wa Umoja wa Ulaya kupitia mpango wake PAS wa kusapoti sekta ya afya. Twaktega Jani Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Jehare ni Bigira. Kwenye ukurasa wa biashara, dhadi ya raia wa kata za Kinama na Mtakurani kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanaeleza kwamba jinsi sukari inavyosambazwa haikurahisishia watumiaji wake. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanasema kwamba inasambazwa siku na saa zisizojulikana na kuwa ndogo inapopatikana. Muuzaji mmoja miongoni mwa wengine ameiambia Radio Isanganiro kwamba hali hiyo ilikuwa inatokana na mifuko 54 iliyokuwa ikitolewa kila mwezi. Anatumaini kwamba hali hiyo itageuka kutokana na kuongezeka kwa mifuko hiyo hadi mifuko 100. Hawa ni baadhi yao. Huko mabotike fulani fulani wakona wanafanya yako sukari. Maki ukienda kutonda mapema mwa mwanzo unaipataga. Ukienda kwa nyuma utaipata. Inawezekana hata ukienda mwa mwanzo watu wanakuwa wengi, makutana hiyo siku uipati, unaipata nyingine siku haifanyia yako oroza. Ah, sio botike zote zinafanya sukari. Ni botike bayeteua, makaritio kutana kama karitio mwa hapa kwa botike moja unakuta nyingine karitio hakuna hata botike mpaka uende fasi waelekeza sukari kwenye yuko. Kinachotajika ni kusema wapane sukari mabotike zote za mkartie. Maje fasi unatakia sukari unaipata kwa botike yote unatakia njo inahitajika. Shida yenye iko eko kwa kuhusu sukari tupane kakae. Ni shida ya sukari ilikuwa ni ndogo. Tulikuwa tunapewa sukari mifuko 54 na wanatuambia tuiuzishe kwa mwezi mzima hiyo sukari ionekane dukani. Sasa ukija kuhesabia unaona mifuko 54 kwa mwezi mzima havitawezekana. Tunakuwa sasa tunapangia siku. Kwa tumeona siku ya kwanza, siku ya tatu na siku ya Ijumaa ndio siku ya kupana sukari. Na kwa siku tunapana mifuko 5. Hiyo ndio ilikuwa shida ya sukari. Hivi tunashukuru kabisa kwa kuona kisi sukari wameiongeza. Si peke hatutavala lawama, maana tulikuwa na lawama nyingi. Unakutana mtu mnajuana naye ametonda lakini hakufikiliwa, anaendana kulaumu, meninyima sukari. na wewe sio wewe ni kwa sababu sukari ni ndogo. Na ukisema ufunge ile sukari ya kuwaenea, ile sukari haitaenea wale watu wote ule mwezi hautafika. Na kama ikufikisha mwezi inaonekana kama ile sukari wewe labda umeipitisha mwingine njia ya wizi na huku haukuiba. Kusema hivi tuonekane kama tu tumetumika vizuri na tuende sheria. Tukubaliane na siku tatu kwa wiki ili tufikishe ule mwezi wa ile sukari. Tusipatie matatizo kwenye tunatoa sukari. Kwanza muone wenye naona kwa hivi naona kama ni alhamdulillah tunamshukuru Mungu kwa sababu sukari hivi inaonekana ni nyingi. Tunapewa mifuko 100. Tulikuwa tumepewa 18 na hivi wametuitisha tuende kuchukua nyingine mifuko 20. Tukishapata hiyo mifuko 100 binatabi na kwa virahisi kwa kuwagawia watu sukari. Daima kwenye ukurasa huo wa biashara, uongozi wa kiwanda cha kutengeneza sukari Susumo unasema kutoelewa kwa nini sukari inawafikia raia kwa kiwango kisichoridhisha katika siku hizi. Kulingana na wingi wa bidhaa hiyo inayosambazwa kila mwezi, mkurugenzi wa Susumo anadhani kwamba sehemu kubwa ya bidhaa hiyo inaelekezwa kwenye makampuni ya kusindika juisi, ingawa yanapaswa kuagiza sukari kutoka nje kama ilivyokubaliwa. Meja Jenerali Aloyiz Ndayikengurukiye anaona kuwa utaratibu wa usambazaji sukari unahitaji kuangaliwa upya. Na kuna nyumba zinazouza vifaa vya ujenzi ambavyo havikivi viwango. Katika uchunguzi ulioendeshwa na ofisi ya Burundi ya viwango na udhibiti wa ubora kuchunguza viwango BBN mjini Bujumbura Jumatatu hii, Firme Butumi ni kiongozi wa kiufundi wa idara inayohusu viwango ndani ya ofisi hiyo, anaripoti kwamba hali hiyo ilipatikana hata katika maduka ndani ya nchi. Alisema hayo Jumatatu hii wakati wa siku ya meteorolojia duniani inayoadhimishwa Mei 20 kila mwaka. Alitoa wito kwa wafanyabiashara kufika katika ofisi hiyo ili kupata taarifa za vifaa vya ujenzi vya kuagiza kutoka nje ya nchi. Kwenye ukurasa wa michezo, wanariadha walioorodheshwa wa kwanza katika michuano ya kitaifa ya mbio hupokea bahasha kati ya 1,080 sarafu ya Burundi na 100,000 inayotolewa na shirikisho la riadha la Burundi. Silver Sengiyumva ni mkurugenzi wa kitaifa wa kiufundi ndani ya shirikisho hilo, anaonyesha kuwa bahasha hiyo ilipanda kutoka 5,000 hadi 10,000. Anahakikisha kuwa tuzo hiyo itaongezwa kulingana na upatikanaji wa washirika wa shirikisho hilo. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, jaribio la mapinduzi DRC, barozi wa Marekani hataka wa Marekani waliotajwa kujibu kwa matendo yao. Mamlaka ya kijeshi inasema kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilizuia jaribio hilo na kuwataja wa Kongo na wageni miongoni mwa washambuliaji kama Jenerali Sylvain Ekenge ni msemaji wa vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alivyothibitisha. Barozi wa Marekani aliyeko Kinshasa amejibu kwenye Twitter akisema ameshtushwa na matukio ya asubuhi ya Jumapili na kuelekeza kuwa na wasiwasi sana na ripoti za raia wa Marekani wanaodaiwa kuhusika. Na nchini Afrika Kusini, Jacob Zuma hawezi kuwania katika uchaguzi mkuu wa mwezi huu. Mahakama ya Katiba nchini Afrika Kusini katika uamuzi wake imesema rais wa zamani Jacob Zuma haruhusiwi kisheria kushiriki uchaguzi wa mwishoni mwa mwezi huu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kimataifa na siasa, huenda uamuzi huo wa mahakama ukawakasirikisha wafuasi wa Zuma kuelekea uchaguzi huo wa Mei 29. Uamuzi ambao umetajwa pia kuwa pigo kwa kiongozi huo wa zamani. Kuna wasiwasi wa kutokea kwa vurugu katika kipindi hicho cha uchaguzi ambao umetajwa kuwa wenye ushindani mkubwa zaidi tangu mwaka wa 1994. Mahakama hiyo iliunga mkono uamuzi wa tume ya uchaguzi kwenye taifa hilo kwamba kutokana na hatua za Zuma kushtakiwa kwa ukiukiaji wa maagizo ya mahakama hawezi kugombea kuwa mbunge. Kufuatia uamuzi huo, tume huru ya uchaguzi imesema kuwa karatasi za kupigia kura sasa hazitachapishwa tena ikiwa imesalia siku 9 kabla ya zoezi la kupiga kura mwezi huu. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwaheri.